Am plecat în lume fără nimic, ca să pot să mă ridic. Nimeni nu m-a luat în seamă, astăzi sunt altă persoană. Am și eu o viață.